کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب حور و ملک نے گایا رحمت کا بادل چھایا سب حور و ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب حور و ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ بی بی تیرا نصیبہ رب نے ہے چمکایا آمینہ بی بی تیرا نصیبہ تجھ پر ہے کرم کا سایا تیرا رتبہ رب نے بنایا تو نے پیارے نبی کو پایا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب حور و ملک نے گایا تو ہے نبی کی دائی آیا آمینہ کا لال غم کے بادل دور ہوئے ہیں دکھیاں دل مسرور ہوئے ہیں غم کے بادل آیا اب ہر سو نور ہے چھایا عالم نے اجالا پایا اب ہر سو نور ہے چھایا ذرہ ذرہ دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال لال محسن ان کے ہی گن گا سارے جہاں کو یہ بتلا محسن ان کے ہی گن گا سارے جہاں امت کا رہبر آیا نبیوں کا سرور آیا امت کا رہبر آیا وہ شافع محشر آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال رحمت کا بادل چھایا سب چور ملک نے گایا دیکھو شاہ مدینہ آیا آمینہ کا تارا.